Сонечный осеньский вечер, холодный. За дворов великого села, что растягнулся по схилах до лугов, до кремичной речки, желтеют новые стоги и копы. Силовая улица у тенью, солнце опускается за дворами, за гумнами, и ярко червенеют супроть его глинистые узгорки на той бок лугов, млешить на этих узгорках шкло у млиноровой хати. Старый аудей клопот, заможный мужик збирается в город. Каля его двора на дорозе помеж двором и пунькою дремля запряженная у колеса синяя кобыла с дробными у боки расставленными копытами, с великими вейками, шерыми вусами, великой шерсткой нижней губой. Аудей кучеравый и сивый, мажный и понуры, на ровной спине его подлинивчей синей кошулей выдаются лопатки. И он ходит для колес, набитых соломою, с молотком в руце, тримая в зубах пучок цвиков и ни на кого не глядить. У его гора. И он все опошние дни мучился думами, ти продавать барана. Баран старый, але продавать его не варто, не час. Продавать треба было б с божину. Осень погодливая, урожай, як має быть, одна сирота уже обмолочена, только б насыпать, да и в город. Але цены на жито, на овес стоять страшенно низкие, ни зерни нельга продавать, як бы не притискала гора. Продумавши тыдень, аудей наважив расстаться лепш с бараном. Але он постарев за гэты тыдень, осунувся и потемнел с твару. Позерк его твердый, понуры, збирается ён ни на кого не глядячи. Дачка у сподней миткалёвой спадницы, без кофточки, в одних волняных панчохах, разы два боязливо и скоронько перебегла дорогу от хаты до пуньки, и она так само сбирается на сборню до сябровки. Але боится батьки, боится своей затоенной радости, своей бесклопотности поруч с его клопотами, старается шмыгнуть неприкметно. Братик, пузатый хлопчук, у великой старой шапцы, облизывающий губы, разъеденные соплями, долго ляскаў размаху абрывкам пугі і падаў сярод дарогі. Каб дагадзіць бацьку, яна на бягу злавіла яго ледзяную пухлую ручку і такім віхрам умчала яго ў хату, што ён не паспеў нават крыкнуць. Старая стаіць на парозе і не зводзіць жаласлівых вочэй з аўдзея. Яна паклала тонкую шэрую руку на выпучаны жывот, а другую, што падпірала падбародак, паставіла ў яе далонь. Темная, морщинистая, зубастая, и она мая выгляд покутницкий. Андарак ее короткий, ноги долгие, подобные на палки, ступни потресканные от грязи, холоду и цыпок, на куриные лапы, живот ее выдается, а спина горбится от тяжких родов, от важких чигунов. Ее клопоты зарабили за долгое житье покутницей, аудея, не людям. Колеса рассохлися, расшалёстыліся. Разбираючи сиденье у задку, аудей пробивая сям там подставанные планки, дьме под вечерковый ветер и задирая сзаду его кошулю, оголяя желобок на широкой сухой спине, показывая тугую поясницу, что низко урезалася у тела. Портки в аудея висять постаречи, як пустые. Подошел собака и почав обнюхвать растоптанные, блескучие, только что помазанные дегтем боты, у опущенной халявы, яких забраны гэтые портки. Аудей из размаху ударил собаку по боку молотком. «Кожух вынеси, да хлеба положи», — сердито сказал ён старой. Загнавши апошні цвік, сунувши з лба шапку, ён рашуче пайшоў у расчыненыя вароты ўгноенага двара. Палавіна яго была ў цяньку, палавіна асветлена залацістым святлом. Там, дзе быў цянёк, куры садзіліся на седала, на перасолку, пабеленую ад іх вапністага памёту, і закочвалі вочы. Надзьмоўшыся, збіліся галубы пад застрэшак у кутку. Яны слаба заваркавалі, калі ўвайшоў аўдзей, як радавалі яго заўсёды гэтыя гаспадарлівыя куры, галубы, гэты цёплы двор, яго глыбокі гной, плеценыя з лазняку і абмазаныя каровіным памётам з глінай закуткі. На старым возе без перадка, даўно загружаным у гнаі, валяўся абрывак. Узяўшы яго, Аўдзей падаўся ў закутак, дзе запёрты сядзеў баран. «Татухна! Маці пытаецца гуркоў палажыць!» — крыкнула дзеўка, зірнуўшы ў вароты. «А сама не ведае!» — строга абазваўся Аўдзей. «Хіба ўпершыню?» За рэдкімі варотцамі закутка шамацела салома. Вялікі крутарогі баран у тоўстай калматай дымчатай аўчыне са здзіўленым баранавым поглядам з баранавай фарсістасцю хадзіў па саломе, дробна трасучы тлустым хвастом. Скоранька адчыніўшы дзверы, Аўдзей кінуўся на барана ўсім целам, збіў, паваліў яго і паспешліва пачаў звязваць абрывкам яго тонкія ножкі. Баран здзівіўся яшчэ больш, але не мэкнуў, толькі вочы вылупіў. Аўдзей падаткнуў пад звязаны абрывак руку, напяўся і, валочачы барана спінай да гною, пацягнуў яго за вароты да воза. Баран, вырачыўшы белыя вочы, стаўшы падобным на турка дробны, скоренька трос хвастом і лізаў шурпатым языком Аўдзееву руку. Праз паўгадзіны Аўдзей у дарозе. Марудна скрыпіць, цягнецца з горкі на горку, праходзіць міма хаты пунік, то ў ценю, то на сонцы, падарожнаму ў дзігцяным паху воз. У задку яго ляжыць вераўчаны пяхцель з сенам, у перадку на саломе звязаны спакойны баран. Аўдзею кажушку і ў глыбока насунутай шапцы, з пугаю пад пахаю, з люлькаю ў зубах, сяды тады, пускаючы цераз плячо салодкі з баркуновым пахам дым, не спяшаючыся па-дарожнаму, ідзе за калёсамі. Ось і крайняя хата, голы і шырокі гасцінец. Тут паварот улева на горад. З нерухома распрасцёртымі абломкамі крылаў стаіць на ім ветрак, як стаяў ён і 60 гадоў таму назад, калі Аўдзей быў яшчэ дзіцем. Калі яго бесклапотна перакрыкваецца, скачуць на адной ножцы, гуляюць у ямачкі хлапчукі. «Чакайце, дагуляйцеся», — думае Аўдзей. Пад спускам невялікая рэчка разліваецца шырокім плёсам па белым камені, сяк-так перакінуты мост на той бок. Плёс слепка блішчыць, жоўтакамяністы пад'ём на ім увесь у люстраных вясёлых разводах, у мерсціва павольных адлюстраваннях. Па мосце едуць гультаі, паляўнічыя, высокі гняды конь, бегавыя дрожкі. На дрожках адзін за адным сядзяць верхом два чалавекі і тарчаць за спін дзве рулі. Аўдзей цягне вераўчаныя лейцы, сунімае сваю кабылку і чакае, пакуль пераедуць па вузкім і хісткім мосці сустрэчныя. Аўдзей глядзіць, але бачыць усё, як у сне. Ён ад горада ўсяго абыякавы, як хворы. Нарэшце пераехаў і ён цераз мост. Падняўся на гару, спусціўся ў лог і зноў пачаў падымацца. Жорсткая, выпленая за лета мурава і ржава чырванее па камяністых перакатах старой мёртвай дарогі. Гэтым перакатам канца няма. Да горада вёрст 25, але ён заўсёды ўсё жыццё здаваўся Аўдзею далёка. З перакату на перакат падымаецца, ідзе ён, задуменна гледзячы наперад. Сонца ззаду яго чырванее, заходзіць. Ззяннем акружаны Аўдзеяў тень, што ляжыць на мураве, доўгі цень калёс каня, пуста наўкола, далёка відно. Вараньё беспрытульна па-восеньску начуе на крайку жоўтага жытнішча. На гарызонце нітка тэлеграфных слупоў, што ідуць у бясконцае поле. Агністымі клубамі бяжыць назад дым таварнага цягніка, доўгага ланцуга чырвоных вагонаў. Аўдзей да гэтага часу глядзіць на цягнікі непрыязна. Раз у жыцці ехаў ён па чыгунцы і закаяўся, увесь час круціцца галава, увесь час страшна. Дайшоўшы да чыгункі, што перасякае гасцінец, ён чакае каля пераезду, закрытага шлагбаумам. Непрыемна рана па-восеньску запалілі агонь у будцы. Далей шаша, самая нудная дарога на свеце. Аўдзею 67 год, хутка паміраць. Асаблівай прытугі ён ніколі не ведаў, ад ліха няшчасця Бог яго мілаваў. «Раскажы што-небудзь цікавае, што было ў тваім жыцці», — сказаў яму аднойчы малады пан. «У мяне, дзякуй Богу, нічога такога не было», — адказаў Аўдзей. «От сёмы дзясятак жыву, а дзякаваць Богу цікавага нічога не было». Але клопаты все жыццё поедам елі яго. Сканара гаварылі пра яго бяднейшыя суседзі. «Ды табе ж враку добра гаварыць», — заўсёды са злосцю думаў адказ на гэта Аўдзей. Сонца зайшло, дзьме холодны вецер. Аўдзей прыкрывае барана саломаю, насоўвае шапку глыбей, засоўвае рукі ў рукавы і мерна ступае па краю шашы за скрыпучым возам.